Bismillahirrahmanirrahim. Salli ala Resulullah Muhammed. Konumuz inşallah yavrularımıza Kur'an-ı Kerim öğretelim. Kur'an-ı Kerim Allah'ın kitabı olduğu için Celle Celaluhu. Onu öğrenmeyen kişi bu diyanata ne yazık ki öbür aleme gafil gidiyor. Allah kelamı Celle Celaluhu. Bizim Mevlam buyuruyor, önce şeye bakalım inşallah, ayet-i kerimeye. Ya eyyühellezine amenû. Mevla buyuruyor bizlere, ey iman edenler, müminler. Her şeyin başı önce iman. Allah'a inanmak, Allah'a bağlanmak. Bu iman ne kadar kuvvetli olursa, ondan sonra ameller ona göre daha kolaylaşır ve güzel olur. Ki Allah'a inandı mı kimse, bu inanç kişiyi sevgiye götürür. Allah'ın sevgisi derecali götürür. Sevgi insanı Mevla'ya kavuşturur. Nasıl kavuşturur insan? Tabii emirleri yapmak ile. Mevla buyuruyor, ey müminler, kû enfüseküm, nefsinizi koruyunuz. Bu da kû emir, İbn-i Hazır'dır. Vikaye kökünden geliyor, nefsinizi koruyunuz. Bir bedeni korumak vardır, hayatı korumak, bu da tabii dinin gereğidir. Bir de nefis denen burada, nefsi isteklerinden korumak. Tabi nefis nedir? Azgın bir hayvana benzer, vahşiyana benzer nefis. Eğer nefis başını bırakılırsa, insan Allah korusun, hayata götürür. Yani vahşi canavar gibidir nefis. İnsan az bir müsamah etsin nefsine, neye benzer? Yani bidondaki suyun patlamasına benzer. Bidonun patlamasına benzer. Akıp gider. Mevla buyuruyor, önce nefsinizi koruyunuz. Neden korumak tabii? Cehennem azabından korumak. Çünkü korumayan, Allah korusun, yani ahirette cehennem azabı var mı? Cehennem var. Bazı çok sıcak oluyor, sıkıntı oluyor, insan bunalıyor ve başlıyor tabii ah oh demeye. Ne çıkıyor da başlıyor hemen. Fakat cehennem öyle silah benzemiyor ki, güneş nerede? Yakıyor bir tekrarda. Cehennem tabi bu silahı benzemiyor. Bunun için koruma gerekiyor, cehennemi koruma gerekiyor. Fakat bir erkek, ailesi olarak yalnız kendisine sorumlu değil. Yani sorumluluk farklı oluyor. Bir er askerde yalnız kendisine sorumlu olur. Ama rütbeli oldu mu, sorumluluğu artıyor. Bir erkek de bekarken kendisinden sorumlu olmuş oluyor. Evlendi mi, eşinden de. Oğlu kız oldu mu, ondan kişi sorumlu oluyor. Artık sorumluluğu var. Böyle buyuruyor, ve ehli hüküm, ehlinizi de koruyunuz, ehlinizi de. Ev halkınızı, ehli koruyunuz. Önce tabii eşinizi, eşinizi koruyunuz. Sonra çünkü koyulmuş. Neden? Naren ateşten, ateşten koyulmuş. Şimdi dünyada Allah korusun bir yangın olsa, yangın olsa, kişi ne yapar? Tabii eşi ileride kalmış, çocuğu da kalmış. Karşıdan bakar mı? Bakamaz. Yani kişi canı bağısına atılır, onu kurtarmaya çalışır. Cehennem ateşi de bundan daha dehşetli. Neden o zaman çalışmıyor insanlar? İşte bu iman zayıflığı muhtemelen. İman zayıflığı. وَكُودُهَا النَّاسِ وَالْحِجَارَةِ وَكُودُهَا Hazan bir cehenneme gidiyor. O cehennemin yükadı, yakıtı. Orada tabii kömür yanmıyor, petrol yanmıyor böyle. Nedir? En nası insana yanacaklar, insanlar. Böyle hicare bir de cehennem taşları var. Cehennem taşları ki, ateşten daha kızgın suya ateş, cehennem taşları. Bunun bir anlamı da, insanlar genelde taşlara tapındığı için, o tapılan taşlar da yapacak kişilere. Yani ne yazık insanlara, yani insan denen varlık, akıllı varlık, bilinçli varlık insanlar. Yani kişi akıllı, bilinçli bir insanın bir taşa, heykele tapılması akılla, mantıkla bağdaşmıyor aslında. Yani. İşte Allah kutsun cehennemde yanacak herhalde. Aleyha, o cehennem üzerinde var görevliler. Melaiketün melekler var görevli. Bunlara deniyor zebani. Zebani. Zeban, Farsça ateşin alevi anlamına geliyor Farsça'da. Yani ateşin yanından melekler. Onlar yanmıyor cehennemde. Ne kadar cehennem yansı, ateş ısı olursa olsun, onun da hoşuna gidiyor, etkilemiyor onları. Gılazün şiddadün galis. Galis, kabili ekvale deniyor, sözde. Gayet sert yapılıyor. Ya da sert yapılıyor. Acımasız melekler, öyle yaratılmışlar ama. Şiddadün, efalinde güçlü, kuvvetli, iri çok yapılı. Güçlü, kuvvetli, iri yapılı ve çok korkunç görüntülü melekler, cebaneler. Yani ne kadar bir çirkinlik var, korku varsa onları öyle yaratmışlar. Görünüş korkulu vaziyette. Bir de merhametten yoksun, öyle yaratılmış melekler. Şimdi bunu geçelim inşallah. Cehenneme kadar dalmayayım. İnşallah orada bir yapma etmeler müşahidimiz müsaade inşallah böyle. Yalnız böyle bir cehennem var yani. Cehennem var böyle cehennemde. Melekler var orada. 19'u büyükler. Vela buyuruyor. Aleyha tisat-ı aşer. Vela buyuruyor. 19'u cebanilerin en büyükleri bunlar. Bideller bunlar. Bunların da başı Malik. Şimdi oraya ne gerek oraya girmemek için? İslam'ı yaşamak gerekiyor. Efendim işte ben bu kadar yapabilirim. Hazırlık yok İslam'da. Hazırlık yok. Mesela adamın evi var, kiralık evi var. Kira verecek adamlar. Gittik evi beğendik. Güzel evi. Çok güzel evi, konforlu evi. Ne istiyorsun? 500 lira. Ben 200 lira veririm. Vermem de defa çık. Tutmazsan git derim. Yani Allah'a karşı da ben bu kadar yapabilirim. İşte bir cuma namaz kılarım. Ya da başımı örtemem işte. Böyle pazarlık yapmışlar. Ne gerekiyor kula? Kula kulluk. Kul nedir? İtaat. Kesin itaat kula gerekir. Kula kul böyle. Rubiyet, ubudiyet denir. Rubiyet, Rabbik. Allah'a mahsus denir. Bütün yeri göğü yaratan, her şey egemen olan Mevlam. Her şeyin denetiminde rubiyet. Ubudiyet de kulluk, aşağılık böyle, acizlik böyle, yaratılmış bu arada. Yani haş arada, öyle fark var ki arada, yani kul Mevlam'a muhatap olamaz böyle. Tam ne gerekiyor? Teslimiyet gerekiyor Mevlam. Tam teslimiyet gerekiyor. Şimdi, asıl konu inşallah Kur'an-ı Kerim öğrenmek, biraz da yavrularımıza bunu öğretmek. Onu bu muhtemelen. Çünkü eğer sahabeler Medine'ye kalsalardı Aleyhisselam'dan sonra İslam Medine'de kalırdı muhtemelen. Sahabeler. Ki sahabenin her biri Resul aşkı yanan kişiler. Aşkı Resul. Bunlar yakanlar böyle şey. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri namazı kılınca Arif Hazretleri, eğer oturuyorsa biraz hesabında, Peygamber sağa dönerdi hesabına. Yani böyle mihrapta sağa dönerdi. Beşte gelen sahabeler ne yapardı? Onların sol tarafı kaparlardı. İlk gelenler böyle, doldurardı. Peygamber'i görmek için. Ve oturanlar Peygamber'i göremezdiler böyle. Peygamber tam dönmezdi böyle cemaate, arka dönmezdi kıbleye böyle. Yani hafif yan otururdu böylece, otururdu. Meşte gelen her bir sahabe sol tarafa kapışırdı böylece. Resulullah hele sabah namazını muhtemelen, hele sabah namazını böyle. Yani sahabeler yatsıyı kılıp eve giderlerdi. Eve giderlerdi ama meşteki o feyizleri onu koruyamazdı sahabe oldukları halde. En büyük vilayet makamında olduğu halde sahabe hazretleri o feyizi koruyamazlardı. Sabahı zor beklerdi, sabahı zor beklerdi. Resulullah'ı görmek için tekrar. Böyleyken ne yaptı sahabeler? Peygamberden sonra dünya dağıldılar mesela. İsim vermek için. Şimdi inşallah konumuz Kur'an-ı Kerim. Hadis-i okuyorum Buhari, Ebu Davud, Tirmizi Hadis-i Şerif. Bir Aleyhisselam Hazretleri. Hayrukum. Sizin en hayırlınız. Men teallemel Kur'an, Kur'an okumasını öğrenen. Önce öğrenmek. Öğrenmek. Men teallemel. Teallüm babı geliyor bu. Teallüm, tekellüm ile geliyor. Tekellüm babı. Bu ne için? Tekellüf için buna. Bunun kökünde tekellüf. Ne de tekellüf? Bir şeyi böyle şey yani şeyi öğrenmek. Yani ilim bir de öğrenilmez. Zaman ister, sabır ister mesela. Bir Müslüman bir gencin biri ilim öğrenmek istemiş zamanında. Uzak memlekete gitmiş ilim öğrenmeye. Orada birkaç sene kalmış. Fakat fazla bir şey öğrenmemiş ama. Almıyor, kafası almamış var. Yani istekli olduğu halde, bir uğraş verdiği halde ama fazla bir şey öğrenememiş. Orasına hiç danışmadan artık ben bunu öğrenemem diyor. Benim kafam bunu almaz diyor. Adam olmam ben diye çıkıyor gidiyor efendim. Yani günlerce yol gidecek. Bir su başına geliyor. Bakıyor, suyun altında ağaç kuru yapmışlar. Kuru yok zaman ondan sonra böyle. Altına bir su damlıyor ama su böyle. Suyun damlıyor altına taş var böyle şey. Bakıyor, su arada bir damlıyor oradan. Böyle şıp şıp damlıyor taş üzerine. Ama suyun damladığı taş uyumuş ama. Şey bakıyor, Allah Allah. Su bak, yumuşak, latif bir cisim su böyle şey. Taş en sert bir cisim. Bak diyor, bu kadar yumuşak bir diyor, su diyor, taşı aynı noktaya damlayınca su gelmiş diyor. Benim kafam bu taştan daha mı sert acaba belki? Dönüyor gidiyor ve öğreniyor sonra. Demek ki ilim ne istiyor? Mutlaka biraz sabır istiyor muhtemelen. Çünkü Kur'an öğrenmede yaş had yoktur İslam'da. Yani beşten mezara kadar, hadis-i şerif yani bu daha doğrusu, herkese öğrenmesi gerekiyor Kur'an-ı Kerim'e. Demek ki en hayırlı insanların öğrenenler ve allemehu onun sonra başkasına öğretenler. Akarsu değil mi? Akarsu. Akarsu gözünü tutmaz. Akarsu kirlenmez. Hatta fıkıh kuralında bile akarsu temiz olur. Yani akarsuya bir yere işlese bile, bir şey yapılsa bile az ilerisi temizdir akarsu. Durgun su tabi zamanla paslanır, kurbağalar yuva yaparlar, bilmem her şey küçük olur mu kurbağası. Kokar kokuşur böyle akarsu. İşte İslam bize bunu öğretiyor. Önce kaynakta çıkacak. Öğrenecek insan ilmi, öğrenecek. Başta öğretme bunları da. Bunu yapan nedir? En hayırlı insan bu olmadı. Öğrendi, hep kanatlı oldu anlayı. Uçamıyor anlayı. Biz öğrettim başkalarına, elhamdülillah uçuyor, tek kanatlı oluyor. Yine hadis okuyorum inşallah Müslim'den, Hüya Aleyhisselam Hazretleri. İkra'ül Kur'ane. Bunu okuyunuz Hüya Aleyhisselam Hazretleri, Peygamberimiz. Kur'an-ı Kerim'i okuyunuz. Fe innehu o Kur'an-ı Kerim. Yeyfi yevmel kıyameti. Kıyamet günü mahşere gelecek, Kur'an gelecek. Kur'an gelecek. Nasıl gelecek? Nazara bile gelecek. Namaz da geliyor namazlarında. Nurani bir şey kaldı böyle. Nurani bir varlık olarak, yani bir cisim görülen bir şey gelecek. Bahçede gelecek Kur'an-ı Kerim. Niçin gelecek? Şefi'an şefaatçi olarak gelecek. Kimlere? Li'eshabi, kendi eshabını okuyanlara. Yani kim okuyorsa Kur'an-ı Kerim gelecek. Bakacak ki kişi devamlı Kur'an okuyor. Ezmur okuyor. Mesela bir kimse Fatih-i Şerif'i okur devamlı yolda bile. İlah-ı Şerif'i okur. Hep bunlar Kur'an'dır mesela. Yani Elif-i'den Sürenas'a kadar Kur'an'dır. İnsan bunu bakarak okuyabilir, ezber okuyabilir. Bir kimse Kur'an'ı fazla okuyorsa Kur'an-ı Kerim'e bakacak ki o kişi sıkışmış. İmanla ölmek şartıyla ama ölmüşse yapışacak yabancı vazifelerinden ona şefaat olacak muhtemelen Kur'an-ı Kerim'de. Yani kıyamet gününde bir şefaatçi de Kur'an-ı Kerim olacak. Ve bu Aleyhisselam Hazretleri Hatip İbn-i Mace'de innel kulübe tasde'u kalpler paslanır diyor. Kalpler paslanır. Paslanır. Nedir kalbin pası? Duyarsız olur kalpler. Gafil olur kalpler. Gönüller ölür. Yani namaz vakti gelmiş, geçmiş, efendim bu haramdır, günahdır, işte ahiret vardır. Bunlar çok kişi duyarsız durumlara karşı. Bu nedir? Kalbin paslanması bu. Nasıl kalp paslanır? Günahlarla kalp paslanır. Bir insan bir günah işleyince bela buyuruyor, bel rana ala kulubihim. Bel rana ala kulubihim. Reyn, kara bir nokta anlamı verir. Bir insan bir harama baksın, isterek, yani istemeden gözüne geçmiş, bunu böyle affediyor. Kişi isterek şöyle bir harama baksın, hemen kalpte bir nokta oluyor. Küçük mü, büyük mü? Kişinin bakışına bağlı muhtemelen böyle. İsterek bakmışsa, nefsi uyanmışsa, o anda güne bir şey geçmişse, o ne kadar o devam ediyorsa, ona göre büyük olur. Oluyor böyle. Kişi bir yalan söyledi, başka bir günah işledi, ve insan bir namaz kılmadı. Her yapılan günah ne olur? Kalpte bir kara nokta oluyor böyle. Eğer kişi tevbe edip bunları silemezse hemen zamanında, bunlara kalbi tamamen kaplarlar böyle. O zaman ne oluyor kalp? Kalp paslanıyor, hatta kalp sonunda mühürleniyor. Hatimallahu ala kulubine giriyor. Kalp mühürleniyor böyle. Ne de mühürlenme? Artık başka bir şey almıyor kalp, alamıyor şimdi, doğmuş kalp. Kemâ yesdûl hadîd. Hadis devam ediyor. Demirle paslandığı gibi kalp de paslandırır. Fekîle, Ya Resulallah. Peygamberimize denildi, soruldu. Ve mâ cillâuhâ. Yani kalbin cilası. Fekâle aleyhisselam buyurdu. Tilâvet-i Kur'an, Kur'an okumak. Ve zikr-ül mevti, ölümü hatırlamak. İki şey bak. Kur'an okurken kalbin pası siliniyor böyle. Kalp pası silindi mi, kişi bunu fark eder. Nasıl fark eder? Okurken Kur'an-ı Kerim'i ama okuyabilse, nasıl okuyabilse, gönlünü verse, kalbini verse, gözünü verse, bütün duygusunu verse Kur'an-ı Kerim'e ve okuduğu Kur'an Allah kelamı diye o hürmet saygıyla okursa, okuduğu için olur, kalbin pasifinden başlar, kulun gönlünde bir rahatlama, bir ferahlık ve nurlanma, hafiflenme başlar. Hafiflen başlar böyle. Hatta ki şu anda o hale gelir ki sanki yer çekimi kaldırılmış, o kanı kalkmış küre-i azdan. Yani hafifler. Yani yer çekmeden çekin kendisinden. Böyle hafifler kısaltlar böyle şey. Bir de ölümü çok hatırlamak. Peki Kur'an-ı Kerim'in dinlemenin de sevabı var mı? Dinlemenin de. Hadis-i Şerif Ramuz'da belki de Men istema harfe min kitabillah. Men istema harfe min kitabillah. Bir kimse Allah'ın kitabı olan Kur'an-ı Kerim'den bir harf dinlerse, mesela elhamdü, beş harf var. Elif, lam, ha, min, dal var. Elhamdü, beş harf var. Yani bir insan Kur'an-ı Kerim'den başta okuyor, kişi bunu dinlerse, tahiren temiz olarak dinlerse, böyle temiz iki anlama geliyor. Bir, kadınların temizliği. Yani kadın adetinde olmaması gerekiyor. İkincisi de eğer kişi abdestli olarak dinleyebilirse sevabı artıyor. Ama abdesti yok. Kur'an değil mi muhtemelen? Diyelim böyle. Kütübettehü aşru hasenatin o kişiye 10 hasene yazılır dinlerken. Yani başkası Kur'an-ı Kerim okuyor. Kişi Allah kelamı diye saygıyla, hürmetiyle insandan ama. İnsan okuyacak Kur'an-ı Kerim, insandan. Kişi bunu Allah kelamı diye dinlerken, sükûte dinlerken, her harfine 10 hasene. Bir hasene ise 10 sevaptır. 100 yani sevap bile. Demir anlıyor, aşrı seyyiatin. 10 tane de günah siliniyor, 10 derece yükseliyor muhtemelen. Neden? Kur'an-ı Kerim okumak sünnettir, dinlemek farzdır. Hatta bir yerde sesli Kur'an-ı Kerim okunurken, mesela bir kimse camiye geldi, cami hoca efendi mesela Kur'an-ı Kerim okunuyor, tek kişi geldi. Ona dinlemesi farz-ı ayın oluyor, tek onu, ona farz-ı ayın. O anda onu yapacak ibadet, Kur'an dinlemesi de böyle şey. Eğer birden fazla cami olursa, ama dinlemek farz-ı kifaye oluyor. Ama yine farz sevabı alıyor kişi. Şimdi gelin bir inşallah Kur'an-ı Kerim'i hıfz edenler, hafız olanlara gelin. Eskiden senler Hafız deyince, yani bir mahalle ayağa kalkar, bir mahalle, hafız deyince. Bunlara as-saadette kurra denirdi. Hafız denir o zamanlar. Kurra, çok okuyan, mübarek versinde denirdi. Kurra'la denirdi onlara denirdi. Görürsem adetleri, men kara el Kur'ane. Bir kimse konu okusa, öğrense yani. Önce tabi hafızlık bilen başlanmaz, önce öğrenecek. Fe hafizallahu. Kişi de onu ezberlese, Kur'an-ı Kerim. Şimdi muhteremler, bakın şu Kur'an-ı Kerim. Allah kelam gelecek. Neden bu Kur'an-ı Kerim oldu? İçine Kur'an yazıldığı için, dair bir kağıt parçasıydı bence. Eğer bu kağıt parçalarına haşa bir resim yapılsaydı, yere atılırdı bu. Ayakta çiğnirdi böylece bu kağıt parçalarına. Ama ne mutlu bu kağıt parçalarına, kağıtlara ki, bunda Allah kelam yazıldı, Kur'an-ı Kerim oldu böyle. Bak, abdest durmuyor. O kadar kutsal ki, bir kimseye abdesti yok, tutamıyor bunu bak. Kullanmak bir şey var. Yani bir kağıt, rakam kağıdı, bir tahta üzerine olsun, deri üzerine olsun, bir tabel üzerine olsun, Kur'an-ı Kerim'in ayet-i kerim yazıldığı anda o tahta parçası da deri parçası da kağıt mı olsun böyle, o anda mukaddes oluyor, kutsal oluyor, o bile abdesti tutamıyor muhtemelen. İnsan, bir de insan, eşi ve mahluk insan muhtemelen. İnsan eşi ve mahluk böyle ya. Ya bir insan içinde ezberleyince, kişi ezberleyince, o kişinin beynine, hafızasına, gönlüne, Kur'an yazılınca kişinin oluyor. Elbette ki kağıttan daha kutsal oluyor muhtemelen. Oluyor böyle şey. Uhud'da 70 şehit verdik muhtemelen. Uhud Savaşı'nda 70 tane şehit verdik. 70 tane sahabe hepsi anladık. 70 tane sahabe şehit oldular. Uhud böyle biliyorsun dar. 70 mezarı için müsaade değil onda kazılması. Yani Hazreti Hamza, Hazreti Allah bin Cahş ki Hazretleri gibi onlara tek mezar yapıldı. Diğerleri bir mezara iki kişi gömüldü böylece. Namazları kılındı. Ama kefen yapılmadı böyle. Elbiseleriyle, kanıyla beraber böyle. Şehidin kanı temizdir. Derisi olmuş şehidin kanı böyle. Namazları kılındı. Şimdi kıbleye, mezara birkaç şey gömülmesi gerekirse zorunlu hallerde ne yapılır? Kıble tarafına en eftal insan konur. Arkasına diğer konur böylece. Hepsi sahibi ama. Şimdi mezar açıldı, 3-5 şey mezara konacak. Hangisi konacak? Peygamber soru sahabelerine. Eshabım, şu 3 kişinin hangisini Kur'an daha çok ezber biliyor? Ya Resulallah, bu şu sureleri biliyor, bu bunları biliyor. Hangisi daha fazla Kur'an'ı ezber biliyorsa emret diyor, onu öne alın böyle. Bakın mezarda mesela hepsi sahabe bunlar, 70 hepsi sahabe-i kiram. Hepsi şehit. Uğur şehitleri. Hepsi o makamda olduğu halde Peygamber öyle buyurdu. Hangisi Kur'an'dan daha çok ezber biliyorsa onu öne. Diğer akıt alını vereceği. Yine bir savaşta, yani Tebuk'a giderken, Medine Ensar'dan Zeyd bin Sabit vardır Hazretleri. Zeyd bin Sabit. Bu yetim kaldı, babası yetim, 6 yaş yetim kaldı babasından. Hazreti Musa bin Umeyr, hicretten önce Medine'ye gönderen kendisini, Medine halkını konaklı seçtim böyle. İlk önce Hazreti Zeyd bin Sabit, o zaman 10 yaşlarında kendisi, hem öğrendi bakıp öğrendi. Hazreti Musa ayeti okuduğu anda bunu ezberlerdi böyle, ezberlerdi, başka öğretildi böylece. Peygamber gelince Medine-i Münevvere'ye bu yazma da biliyordu. Hem vahiy katip oldu kendisi Peygamber. Tebuk savaşı gidecek, Tebuk'a gidecek. Her aşiretin, her bölümün bir sancakları vardı böyle. Necder oğulları mensup kendisi, Necder oğulları. Hazreti Ebu Ayyub da onlardandır muhteremler. Peygamber'in dayıları o şeyden, Necder oğullarından. Umar bin Hazım diye bir sahabe hazretleri, Necder oğlunun sancağını almış, önde gidiyor. Arkasından Zeyd'den der giriyorlar böyle. Peygamber gördü, dedi ki Hazım'a ver şu sancağı bana. Aldı onun sancağı, Zeyd'in sabite verdi. Zeyd al sancağı, yani sancağı kimdeyse o başta yürüdü çünkü böyle. Peygamber Hazım'dan aldı sancağı, ver bana sancağı dedi. Zeyd'e verdi, al Zeyd, öne geçsin. Hazreti Hazım bundan çok şimdi hüzünlendi. Ya Resulallah, acaba hakkında ayet-i kerime mi geldi, vahiy mi geldi hakkında? Yani benim bir kusur, hata mı var acaba? Neden aldı benden sancağı? Hayır Hazım, üzülme, hayır. Kur'an öndedir, önüne geçilmez buyuruyor. Kur'an öndedir, önüne geçilmez buyuruyor kardeşim. Zeyd, Kur'an-ı Kerim tam ezber biliyordu. O senin Kur'an'ı daha çok biliyor, Kur'an'ı geçilmez buyuruyor. Yani Kur'an-ı Kerim'e olan, Kur'an'ın saygınlığı muhtemelen böyle şey. Demek ki bir kimse Kur'an-ı Kerim'i okusa, öğrense, sonra da onu ezberlese. Zor mu? Tabii tekrarlıyor Ayet-i Kerim muhtemelinde. Tekrarlıyor ama her tekrarında cevabı artıyor ama. Yani boşu yok muhtemelinde. Boşu. Ve sezherehu Kur'an-ı Kerim'de güzelce ezberlese, yani salı hafız olsa ve halle halalehu ve harreme haramehu. Kur'an-ı Kerim'de helalını kabul etse, haramdan kaçınsa, yani Kur'an'da yaşasa, onu yaşasa. Edhalehullahün cennete. Allah onu cennete hemen koyacak. Mahkumaşı. Yani kimse dünyada Kur'an ezberlese. Ezber kolay değil muhteremler. Yani ayet ayet böyle, ayet-i kerime kapar gözünü böyle, okur tekrar, bir takılır, bakar, okur, tekrar onu bitti mi ikinci ayet-i kerime geçer, üçüncüye geçer, ondan sonra baştan alır, tekrar alır böylece ezberler. Tabii her tekrarında sevap oluyor kendisi böylece. Kur'an-ı Kerim'i güzel, sağlam ezberlerse ve Kur'an-ı Kerim'i de yaşarsa, yaşatmak. Haramdan kaçar, günahtan kaçarsa, ibadet yaparsa, Allah kulunu cennetten sokacak. Ona hesap yoksa yok mutlu başka bir şey. Ve şefa'ahu, yeteri değil mi? Allah'ın dediği, Allah bir onu şefaatçi kılacak. Ona Allah hak tanıyor bence. Kendi garanti kurtuldu mahşede böyle, hiç korku yok böyle. Melek'teki müjdeyle kendisi kalktı kabrinden, müjdeyi aldı, gayet rahat mahşere geldi. Hafız-ı kelam, içi Kur'an dolu. Zaten kabrin kalkarken okuyacaklar, Kur'an okuyacak böyle kalkacaklar. Kalkacaklar, mahşere geldi elhamdülillah. Namaz tamam, kulum, ayrıl bakalım sen. Sana hesap yok, sen cennetsin bence. Ayrıldı, daha bekliyorum, gidemiyorlar bence. Ve şefa'hı fî aşereti minehil beytihî. Allah o kimseye ehl-i beytinden, ev halkı yakınlarından 10 kişiye de şefaat hakkı verecek. Şefaat 10 kişiye şefaat hakkı kurtaracak. Kimdir küllüyüm kanıtıyorum nare. Bu 10 kişinin de her birisi de cehennemi hak eden kişiler. Yani imanı ölmüş ama seni kurtaramıyor böyle. Mesela kendi hafız-ı kelamdır. 10 şefaat hakkı var. Yani verildi böyle. Annesine bakıyor, annesi kurtarmış kendisini, ona gerek yok. Kendini kurtarmış ya böyle. Babası kurtarmış mesela, ne yapıyor? İşte eşine bakıyor, çocuğuna bakıyor, karısına bakıyor, dedesine bakıyor. Kendini kurtaramayanlar. Niye mesela muhteremler? Mesela şöyle Allah korusun da bir gemiye bindik, gemi battı. Gemi battı ama kıyı yakın gemi. Gemi orada battı. Sonra da dene döküldük. Şimdi kişi ne yapar? Kim daha bir yüzme biliyorsa, kendine tam güveniyorsa, şuna bakar da, acaba kimi kurtarayım der. İşte birini kurtarayım derdi, kendisi garanti. Sahibi yakın. Şuna bakar, kim bakar? En yakına bakar muhtemelen. En yakına bakar. Bakar ki mesela, abisi, o da yüzüyor, kendini kurtarıyordu böyle. Ona bakmaz. Kim kendini kurtaramayacak, yüzme bilmiyor, çırpınıyor, onu yardım edin muhtemelen. İşte mahşerin şefaat de böyle olacak muhtemelen. Mevlam izin veriyor buna. Kulum Mevlam hocam, kulum, yavrum kulum. Sen dünyada uykunu terk ettin, rahatını terk ettin, top oynamadın, efendim gülüp oynamadın, oraya buraya koşmadın, benim kiramımı okudun, bunu okudun, onu öğrendin bunu, bunu ezberledin, Kur'an'ı yaşadın. Bu cennetliksin bu şekilde. Müşek Mevlam bunu. 10 kişiyi kurtar, işlerini kurtar. Onun işini bırakmaya verecek. İmanlı ölmesi şart karşılığına verecek. Bakacak ki mesela teyzesi zamanın elinde, eli kelepçe edilmiş, ağaç yapmaya elini kurtarmış. 10 kişi kurtarmış verecek. Şimdi azı cemaatimiz Kur'an-ı Kerim'e karşı ne yazık ki gereken saygı gösterilmiyor. Ben şahsen böyle çok üzülüyorum muhtemelen. İlk okula başlamaya gelince okulu açılacak. Bir ay sonra, 15 gün sonra. Onun telaşı, heyecanı her tarafı sarıyor. Hele çocuk yeni okula gidecek başlayacaksa, anaokulu bile olsun, anneci gider çarşıya, mağazaya bakar, buna kıyafet alır, şunu alır, bunu alır, çocuğu buna hazırlar. Çocuğu buna hazırlar. Sonra elini tutar, okula getirir, almaya gelir, tekrar getirir, akşama dönüp sorar. Yavrum, ne öğrendin bakalım, ne yaptın bakalım? Sonra muhtemelen. Eğer çocuk bir gün uykusunu alamamış, kalkmak istemiyor. Anne bugün ben gitmeyeyim. Olmaz, olmaz yavrum. Dersten kalmadan muhtemelen. Ama Kur'an-ı Kerim öğrenmesinin yaz saatine gelince muhteremler, yani gerçekten acı, çok çok acı muhteremler. Yavrum gitsen, annesi evinde ya yatıyor, işine meşgul, ötüsüne meşgul, yemeğine meşgul, hadi Ali, Hüseyin, kızım Fatma, gidin okula, kursuna. Ne bir önemseme böyle, ne ilgilenme, ne bir şey böyle. Çocuk gider, nereye gittiğinde belli değil muhteremler. Nereye gittiği belli değil. Çünkü akşamaya gidince ona soran yok ki, bugün ne yaptın diye muhteremler verecek. O da cemaatimiz. Yani az cemaatimiz, Allah aşkına muhteremler, Kur'an-ı Kerim'e gereken saygıyı göstermek çalışalım muhteremler. Çalışalım Kur'an-ı Kerim'e böyle şeyler. Yavrularımıza dikkat edelim muhteremler. Onları o elinden getirelim, gözleyelim. Eğer değil onları araştıralım, soralım bakalım. Ne öğrendi yavrum diye teşvik edelim muhteremler. Kur'an okumanın sevabına gelince inşallah Hazreti Tirmizi'de bu Aleyhisselam Hazretleri مَنْ قَرَ حَرْفًا مِنْ كِتَابِ اللّٰهِ bir kimse Allah'ın kitabı olan Kur'an-ı Kerim'den bir tek harf okursa okursa, tabi tek harf olmaz tabi. Gerçi mesela saat var bu şemmele başlıyor. Felü'yü hasenetin, o kimseyi bir hasene yazılıyor. Bir hasene bir aşem saliye, her hasenede 10 misli veriliyor, 10 sevap veriliyor. Bir Besmele-i Şerif, Bismillahirrahmanirrahim. Bunda 19 harf var burada, Besmele'de. 19 harf var böyle şey. Bir kimse abdestsiz olarak ezberden bir besmele okursa, 190 sevap yazılır hemen bile. Hemen bak. Anlıyor. Kişi yerine çıkıyor. Bismillahirrahmanirrahim. Arkadan gidip Bismillahirrahmanirrahim mesela. Kişi besmele okursa 190 sevap okur. Abdest okursa herhalde 25 sevap muhtemelen. Namazda herhalde 100 sevap verilir namazda. Namazda okunan Kur'an'ın her harfine 100 sevap verilir. Bir Fatih-i Şerif, elhamdülillah, bildiğim bir sure. Üzgül kalp, besmele zannetler. Üzgül ablaklar. Bir insan Fatih'i bir defa okusun, 1400 sevap. 1400 sevap. Şimdi bir çocuk Fatih-i Şerif'i ezdirmek için okursa ne yapar? Tabii tekrarlar. Elhamdülillah, Rahman, Malik, Yemid'in tekrarken ne yapar? Her tekrarlaşında o sevap yazdı muhtemelen, yazdı efendim. Evde annesi babanla ilgilense, onu dinleseler, dinleyen ne oluyor? Dinleyen de aynı sevap alıyor, hatta daha fazla sevap alıyor, dinleye bakıyor. Şimdi azı cemaatimiz, sokağımızı teşvik edelim muhtemelen bu şekilde. Yani kabre mezara girdiğimiz zaman, kabre girdiğimiz zamanlar, diğerleri geçerli olmuştur. Üç tane üniversitede genç, Anadolu, İstanbul'a gelmişler. İlk defa İstanbul'a gelmiş üç genç de. Bir tatil günü Boğaz'a gelmişler, bir sandal binmişler, sandala Boğaz'da, motorlu sandal binmişler, gelecekler sandalda. Üç tane genç. Biraz tabii ilk İstanbul'a gelmişler, biraz da şımarıkmışlar, üniversite kazanım derken. Ya konuşuyorlar, yetişiyorlar falan, şakalaşıyor derken böylece. Biri bakıyor, sandalcıya bakıyor. Orta yaşlı sandalcı, kenarda bir insan. Abi sen diyor, işte üniversite okudun mu? Okumadım. Kimya bilir misin? Anlamam kimyadan. Fizik bilmem, matematik bilmem, coğrafya bilmem. Gençler gülüşüyorlar. Vah vah, sen boş yaşamışsın diyorlar. Sen boş yaşamışsın diyorlar bence. Tabi sandalcı o kürek çekiyor. Cevap vermiyor onlara bence. Açılmış da bundan boğazda, üç tane şakalaşırken, dibine şakalaşırken, bir tarafa yaslanıyorlar, sandalan devriliyor, yerine düşüyorlar boğaza. Bize bilmiyorlar. Bilmiyorlar, eyvah çırpmıyorlar bağırışma. Sandalcı deniz adamı tabi. Sadece güzel böyle. Yine bakıyor, soruyor onlara, yüzme biliyor musunuz? Bilmiyoruz. Boş yaşamıştır. İşte mezarda olacak muhtemelen. Olacak muhtemelen cemaatimiz. İnşallah muhtemelenler, yani Allah aşkına muhtemelenler, Kur'an-ı Kerim'e bir saygı yapalım. Bir Kur'an seferberliği yapalım böyle. Kur'an heyecanını yapalım muhtemelen. Yani çocuğunu Kur'an'a gönderirken ona bir ayrı bir özelliği gösterelim çocuğumuza abi. Yardımcı olalım kendisine, ilgilenelim kendisiyle. Bir de şu kıymede devamı gerekir, devam muhtemelen. Zaten zaman kısa, bir de devamı gerekiyor böyle. İki gün gönder, bir gün bugün gitmeyi ver. O zaman zaten çocuk yeni öğrenir muhtemelen. Unutur bunları. Unutur bunları. Bir daha tarif Fatiha.